الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلنشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ دعوت اسلامی کے مقبول عام سلسلے مدنی مکالمے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تخلیق آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سجدہ ملائکہ ہے۔ آئیے اس موضوع پر مکالمہ شروع کرنے سے قبل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر جلد از جلد آپ اسکرین کے سامنے بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائیے اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة يسجدوني آدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے فرمایا اے آدم علیہ السلام بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے جو آیات طیبات سماعت کی یہی آج کے ہمارے مکالمے کا موضوع ہے اس سے قبل کے اس کے متعلق سوالات اور مستند تفاسیر سے اس کے حوالے سے ہماری بات چیت شروع ہو ہمارا مکالمہ شروع ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو درے پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامن برکاتہم عالیہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ لکھا ہے امیر اہل سنت نے، آئیے سب مل کر اس میں شامل ہو جائیے. بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، اور بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، میرے بڑھتے مسائل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے شاہ عمر ہم تس کی نکاسا یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ اور جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر تو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر ہم ہی تیرے لیے یہ کوئی مشکل یا رسول اللہ نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشکل یا رسول اللہ اٹھے کھل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول ابھی بن جائے بگڑی تیرے قد نا اشارے سے ابھی بن جائے بگڑی تیرے قد حل ہو مسائل یا رسول اللہ سبھی عطار کے حل ہو مسائل یا رسول اللہ سگے عطار کے حل ہو مسائل یا رسول اللہ بہت رنجیدہ ہے دل یا رسول اللہ بہت رنجیدہ ہے دل کر دو کلی دل کی اٹھے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ. امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کا ہمارا موضوع تخلیق حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سجدہ ملائکہ ہے. حضور والا سب سے پہلے ارشاد فرمائیے کہ معتبر کتب تفاسیر کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کیا واقعہ بیان فرمایا گیا. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر, جیسے پہلے پارے میں, آٹھویں پارے میں, چودھویں پارے کے اندر, پندرہویں پارے میں, تیئیسویں پارے میں, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور جو شیطان کا واقعہ ہوا تھا اسے بیان فرمایا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ابوالبشر ہیں, یعنی دنیا میں آنے والے پہلے انسان ہیں. سب سے پہلے آپ کی تخلیق سے پہلے, آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ فرشتے تھے یا جنات تھے. تو فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے مقرر تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا پہلے پارے کے اندر, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ تیرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ ذکر فرمایا کہ زمین کے اندر اپنا خلیفہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں. تو اس پہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا, ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو زمین میں جا کے فساد کرے گی, میں یوسف فیحا و یسک الدما, اور خون بہائے گی. یعنی مراد یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے, حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی آنے والی وہ مراد تھی یہاں پر. تو فرشتے جانتے تھے اس بات کو, اس لیے اس کو ذکر کیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی ابتدا تھی کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اسے بیان فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تم نے تو صرف ان باتوں کو دیکھا اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں پر علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کہ انسانوں کی جو تعداد ہے بہت بڑی, وہ زمین میں خون ریزی کر رہی ہے اور فساد پھیلانے والی ہے, لیکن ان کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر اچھائیاں ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اچھائیاں وہ اچھائیاں ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے برائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, اسی کو دنیا میں بھیج دینا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنانا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا, یہ بہت بڑا باعث برکت ہے, خیر و برکت کا سبب ہے. تو بہرحال یہ ابتدا ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, ان کی پیدائش کرنے والا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف درجات بیان کیے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا ہوئی, جسے تفسیر عزیزی کے اندر اور تفسیر خازن کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پہ جاؤ اور جا کر وہاں سے مٹی لے کر آؤ, تاکہ اس مٹی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ خلقت کی جائے, آپ کو پیدا کیا جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ زمین کے پاس آئے تو زمین نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں, کیوں مٹی لے رہے ہیں, تو بتایا کہ اس لیے. تو زمین جانتی تھی کہ انسان نے آ کے دنیا میں کیا کرنا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو جہنم کے اندر جائے گی. تو زمین نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مٹی لے کے جاؤ گے اور مجھ سے بھی انسانوں کو بنایا جائے گا تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, تو یہ میرے لیے تکلیف کا سبب ہوگا, تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. اللہ کے واسطے سے اس نے پناہ مانگی اور کہا کہ تم مجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا کہ تیرا واسطہ دیا, تیری پناہ مانگی, تو اس وجہ سے میں مٹی نہیں اٹھا سکا. اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, تو اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا, اور اس کے بعد آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو تینوں فرشتے تو آ گئے تھے, اسرائیل اسلام جب زمین پر آئے تو زمین نے وہی بات کہی, تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف تیرا کہنا ہے, تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے, لہذا آپ مٹی اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کی ذمہ داری لگا دی کہ تمام مخلوقات کی روحیں جو ہے وہ آپ ہی قبض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پہلا ایک مرحلہ تھا کہ جس میں خشک مٹی یعنی ایسی مٹی کے ذریعے ابتدا کی گئی, پھر اس مٹی کو گیلا کیا گیا یعنی کیچڑ ٹائپ کی مٹی وہ بنا دی گئی. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ انسان کو حمائم مسنون کیچڑ والی مٹی جو گیلی مٹی ہے اس کے ذریعے بنایا, پھر اس گیلی مٹی کو رکھا گیا, ایک عرصے تک وہ رکھی رہی تو خشک ہو گئی, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الفخار جیسے بجنے والی مٹی ہوتی ہے جو خشک ہو جائے تو وہ پتھر جیسی ہو جاتی ہے اور اس میں بچتی آواز آتی ہے, تو ایسی مٹی ہو گئی. تو آدم علیہ السلام کو اس سے پتلا بنایا گیا, تو اب وہ پتلا ایسا تھا کہ وہ اگر وہ ایسے کھڑا رہے تو گر جائے, تو فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے, شیطان بھی گھما کرتا تھا اس کے گرد اور دیکھتے تھے کہ کسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو جو شیطان تھا چونکہ اس وقت فرشتوں کا سردار تھا مولی ملکوت تھا, تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر مقرر کر دیتا ہے یعنی تمہارا بڑا بنا دیتا ہے تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا انا نطیع, ہم اطاعت کریں گے. تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ شیطان نے اس وقت اپنے دل کے اندر کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر کیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا, اور اگر میرے نیچے کیا تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ روح ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر, تو پہلے ابتدان اوپری حصے کے اندر آپ کے روح آئی, تو جب آپ کی ناک کے پاس پہنچی تو آپ کو چھینک آئی, تو آپ نے چھینک آئی تو پھر آپ نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, اس پہ آپ نے الحمدللہ کہا, اور پھر اس کے بعد آپ فوراً اٹھنے لگے تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا, تو یہ جلدی کی. پھر اس کے بعد پوری روح جسم کے اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو فرشتوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کے انہیں سلام کرو, پھر وہ جو جواب دیں گے تمہارے اس سلام کا وہ تمہاری اولاد کے لیے جواب ہوگا. تو اس طرح آدم علیہ السلام کی یہ پیدائش ہوئی, آپ کی یہ خلقت ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا. ماشاءاللہ, آپ نے حضور والا بڑے اچھے انداز سے تفاصیل کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اسلام کی بات تمام باتیں بیان کیا. تقریباً جو ہے جیسے یہ مٹی لانے والی بات کے علاوہ تقریباً ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. یہ اچھا حضور والا, آپ کے اس بیان سے دو باتوں, ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے بھی کہا کہ انسان خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا, دوسرا یہ جب زمین سے مٹی اٹھائی جانے لگی تو اس نے بھی کہا کہ اس سے جہنم کے اندر بھی لوگ جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے انہیں یہ علم غیب حاصل تھا. ٹھیک, تو جب انہیں یہ حاصل تھا تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ کے کسی ولی اگر یہ بھی اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں بتائیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو قیاس ہے نا. جی, قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیتیں موجود ہیں کہ جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع ہونے کی, علم غیب جاننے کی آیتیں موجود ہیں. فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ عام لوگوں کی یہ شان نہیں ہے, عام لوگوں کا یہ حال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم غیب دے, غیب پہ مطلع کرے. ہاں, اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے, سبحان, اسے علم غیب دیتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب ببنین, کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں. بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ نہ دے. تو حضور کے پاس غیب تھا اور اس پر آپ بخل نہیں کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے لوگوں کو. صحیح, ماشاءاللہ, آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس معاملے پر بھی روشنی ڈالی. اور اس کے علاوہ دوسری بات جو پتہ چلی, مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیے کہ جب چھینک آئے اس وقت الحمدللہ رب العالمین کہنا سنت ہے, اور جو اسے سنے اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو اس وقت سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ, یہ واجب ہے, یہ واجب, یہ کہنا یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے. تو آج کل یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت جو سمجھے کہ سنت ترک ہوتی جا رہی ہے, حالانکہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے, اس پر توبہ بھی کرنی پڑے گی اگر اسے چھوڑ دیا. تو جب بھی چھینکا ہے تو کہیے الحمدللہ رب العالمین, اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت بھی خوب خوب حاصل ہوگی. اب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر جیسا کہ فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کے لیے انتخاب کیا, فرشتے بھی موجود ہیں جنات بھی موجود تھے, تو آخر کار انسان کا انتخاب کیوں گیا ہے, کیا کیا کیوں کیا گیا, کیا اس کے اندر ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, جنات میں سے بھی کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, بل بشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا. جی یعنی خلافت کے لیے اور دنیا میں بھیجنے کے لیے انسان کو چنا. حالانکہ فرشتے, انہوں نے یہ کہا, فرشتوں نے یہ بات کی کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل زیادہ کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خلافت عطا فرمائی اور دنیا میں بھیجا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, مفسرین کرام نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں. ایک جو خاص وجہ بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو قوت عقلیہ عطا کی ہے. قوت عقلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے, جبکہ انسان کو قوت عقلیہ کے ساتھ ساتھ قوت شہوانیہ یعنی شہوت والی قوت جس کی وجہ سے وہ برائی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے, جی, اور قوت غضبیہ یعنی غصے کی طاقت اور غصے کی قوت یہ بھی عطا کی. فرشتوں کو صرف ایک قوت عطا ہوئی, قوت عقلیہ, جبکہ انسان کو قوت عقلیہ, قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ تینوں قوتیں عطا ہوئیں. اب قوت شہوانیہ, شہوت والی قوت کو اگر جائز جگہوں پر استعمال کیا جائے تو یہ تو حلال, اور اگر ناجائز مقامات پر استعمال کیا جائے تو یہ حرام. اسی طرح قوت غضبیہ کو اگر جائز مقامات پر استعمال کیا جائے تو درست اور اچھا, اور اگر برے مقامات پر استعمال کیا جائے تو ناجائز اور حرام. تو جب انسان قوت شہوانیہ کا صحیح استعمال کر لیتا ہے, قوت شہوانیہ کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتا ہے, کہ قوت شہوانیہ کا مصرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ شہوت کرنے کو جائز فرمایا اسی کو اختیار کرے, جس سے منع کیا اس سے رک جائے, تو منع کردہ چیزوں سے جب رک جائے اور جس کی اجازت دی ہے وہی کرے, تو اب یہ قوت شہوانیہ ایک ایسی صفت کا درجہ اختیار کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود اور محبوب ہے. مطلب یہ کہ اب یہ قوت شہوانیہ عفت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے, صفت عفت بن جاتی ہے یعنی پاک دامنی. اب فرشتوں کو یہ قوت حاصل ہی نہیں تھی, اور فرشتے اگر گناہوں سے باز رہے تو کیا کمال ہوا, ان کے اندر تو قوت شہوت تھی ہی نہیں. انسان کے اندر یہ قوت تھی, قوت شہوت, اور اس کے باوجود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ قوت شہوت ہونے کے باوجود حرام کردہ چیز سے رکے اور حلال کردہ چیز کی طرف ہی گئے. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفت عفت کو پا لیا, سبحان اللہ, ایک ایسی صفت کو پا لیا کہ جو بہترین صفت ہے, سبحان اللہ. اب جب یہ صفت عفت حاصل ہو گئی, اب ہم قوت غضب کی طرف دیکھتے ہیں, تو قوت غضب کے بھی دو تقاضے ہیں. ایک تو یہ کہ جائز جگہوں پہ غصہ کیا جائے, کہ اگر مثال کے طور پر گھر والے پردہ نہیں کرتے تو پردے کی ان کو تلقین کی جائے, اولاد نماز نہیں پڑھتی تو نماز میں ان کو تلقین کی جائے, غضبناک ہوا جائے, غصہ ہوا جائے, تو یہ اچھے کرنا یہ اچھے ہیں, صحیح. اور اگر کسی مسلمان پر ناجائز طور پر غصہ نکالا جائے تو یہ برا ہے. تو اگر آدمی صحیح مقامات پر غصہ کرے, صحیح مقامات پر غضبناک ہو, تو یہ قوت غضبیہ بھی ایسی صفت کا درجہ اختیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے, اور وہ ہے شجاعت. اگر قوت غضبیہ اچھے مقام پر استعمال ہو تو یہ شجاعت کہلاتی ہے. اب ملائکہ کو صرف قوت عقلیہ حاصل, جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت عقلیہ کے ساتھ ساتھ صفت شجاعت اور صفت عفت بھی حاصل ہے. تو جب یہ قوت عقلیہ سے دو چیزیں بڑھ گئیں, تو جب یہ بڑھ گئیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہوئے, اور افضل کو ہی خلیفہ بنایا جاتا ہے, مفضول کو خلیفہ نہیں بنایا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑے اچھے انداز سے والا آپ نے اس کی تفہیم فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کا موضوع کس قدر علمی موضوع ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کا سجدہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی علماء یہ موجود ہیں جو الحمدللہ ان سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اب آئیے ریکارڈڈ سوالات جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو جی پہلا سوال سنائیے گا, کیا آیا ہے؟ السلام علیکم, باب المدینہ کراچی شافر ٹاؤن سے میں بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کس زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ عذاب ارشاد فرمائے کس زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جنت میں رہے جی تو جنت کی زبان تو ہے ہی عربی، سبحان اللہ، اور میرے آقا کی زبان بھی عربی ہے، سبحان، اسی وجہ سے عربی تمام زبانوں سے افضل بھی ہے، سبحان اللہ. تو جب تک جنت میں رہے تو اس وقت تک تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان بولا کرتے تھے. جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اس کے بارے میں اس طرح کا مطلب اقوال ملتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شروع کے اندر عربی ہی بولی جاتی تھی، بعد کے اندر جب ایک زبان میں جب بہت سے بولنے والے ہوتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک، جیسے اردو زبان ہے، اگرچہ یہ زبان ایک ہے لیکن لکھنے میں اور بولنے میں بھی ان میں فرق آتا ہے، لیکن یہ دو علاقوں کی بھی تبدیلی ہوتی ہے. تو جو عربی زبان ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی اور اتنی زیادہ تحریف ہوئی کہ ایک اور زبان بن گئی جی، جس کا نام تھا سریانی زبان. سریانی زبان ایک تو یہ ہے کہ جب یہاں پر آئے تو اس وقت اس کے اندر تحریف ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان ہی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے یہ زبان اٹھا لی گئی تھی، عربی زبان اٹھا لی، ہاں عربی زبان اٹھا لی گئی تھی، اس کے بجائے سریانی زبان ہی استعمال کی جاتی رہی. یہ دونوں طرح کے اقوال اس کے اندر. اچھا، تبدل التغیر آیا تھا جی، تو بدل دینے کو ہوتا ہے کہ زبان جتنے اپنے درجات کو بلند ہوتی ہے، جسے ارتقا ہوتا رہتا ہے اس کا، ہر زبان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کا ارتقا آپ دیکھ لیجیے اس طرح ادوار کے اندر سو سالوں میں فرق آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بدلتی چلی گئی. تبدل اتنا زیادہ ہے کہ مفسرین نے اس کے لیے تحریف غلط استعمال فرمایا. اچھا، کہ اس کے اندر یعنی کہ تحریف ہو گئی تھی. اچھا، یہ کہ یہ جنت تک آپ کی زبان عربی تھی، جنت تک عربی، جب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو یہ سریانی ہو گئی جی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ عربی زبان بھی آپ پر یہ جاری ہو گئی تھی. تو ماشاء اللہ یہ آپ نے کس زبان میں گفتگو فرماتے تھے، یہ بڑا ایک اہم سوال تھا، اور اس معاملے میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی. اس کے علاوہ جو ریکارڈ سوالات موصول ہوئے ہیں تو دوسرا سوال سنائیے گا. السلام علیکم حضرت، میرا نام محمد عظیم استاری ہے، کراچی شہر میں رہائش ہے. حضرت میں نے پوچھنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے قدم مبارک آپ کا کتنا تھا، اور آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا سوال یہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا قدم مبارک کتنا تھا، اور مزار شریف کے متعلق ارشاد فرمائیے. جی حضور، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ ستون ذراعاً کے الفاظ آئے، یعنی ساٹھ ہاتھ آپ کا قد مبارک تھا. ساٹھ ہاتھ لمبا؟ جی ماشاءاللہ لمبا. پھر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ قد گھٹتا گیا اور یہ اب حال ہو گیا ہے، یعنی یہ قیامت میں سب کا قد اتنا بڑا ہوگا، سات ہاتھ کا سب کا قد ہوگا. ماشاءاللہ، اب یہ بظاہر تو ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی دیکھا نہیں ہے تو اس لیے وہ صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی. باقی جی، کہ عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ عرب، اہل عرب نے لباس تیار کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، یعنی آپ کے قد مبارک کو جو احادیث طیبہ کے اندر آیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے لباس تیار کیا کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے ذریعے سے صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ تعبیر ہوتی ہے، صحیح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا. ساٹھ ہاتھ لمبا آپ کا قد تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھٹتا یہ یعنی آپ کا تو یہی راز کے بعد جو آپ کی اولاد آتی گئی ان کا قد چھوٹا ہوتا چلا گیا جی. اور آپ کا جو مزار مبارک ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جو زیادہ مستند اور جس کی طرف اکثر علماء ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ مسجد خیف کے پاس ہے، منا شریف. جی منا شریف. اور علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر چند اقوال اور بھی ذکر کیے ہیں، فرمایا کہ جبل ابی قبیس جو ہے اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہونے کا یہ قول ہے. اور ایک علاقہ فردوس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ فردوس کے شمالی علاقے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مزار مبارک ہے. لیکن اکثر علماء جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰ نے بھی تفسیر نعیمی کے اندر یہی لکھا ہے کہ آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ مسجد خیف میں منا کے اندر ہے. یعنی جو حجاج کرام منا میں تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یاد کو وہاں تازہ کریں کہ مسجد خیف کے پاس اکثر علماء کے نزدیک آپ کا مزار پرانوار موجود ہے. جی مزید ریکارڈ سوالات سنائیے اس حوالے سے جو آئے ہوئے ہوں. محمد فاروق اے جی باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو جو اتنا پیارا چینل اسٹارٹ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو سدا سلامت رکھے. آج یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے, تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, تو ابلیس تو جن کی نسل سے تھا, تو اس میں کیا حکمتیں تھیں اس کی وضاحت فرما دیں, شکریہ. یعنی مدنی چینل کے ناظرین, یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ ابلیس یہ تو جن تھا, تو آخر اس کے سجدے نہ کرنے کا ذکر یہ فرشتوں کے سجدے کے ساتھ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ارشاد فرمائیے اس کا جواب. یہ درست ہے کہ ابلیس جو ہے یہ واقعی فرشتہ نہیں تھا. صحیح. اور ابھی جو آیت کریمہ پڑھی جب ہم نے کہا ملائکہ سے, جی تو یہاں پر ملائکہ کا ذکر ہے, اور ابلیس بے شک جن تھا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے. یہ جو جن شیطان تھا وہ جن تھا, جن تھا. اسی طرح اور جگہ بھی ذکر ہے کہ تو نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا, تو یہ بلا شبہ جن تھا, لیکن یہ عبادت کر کر کے کم و بیش 70,000 سے 80,000 برس اس نے عبادتیں کی ایک مقام پر, پھر اس کے علاوہ دوسری جگہ, پھر زمین پر عبادتیں کی, تو عرش کے پاس عبادتیں کی, تو اس نے اتنی زیادہ عبادتیں کی تھی کہ معلم الملکوت بھی بن گیا اور بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اور فرشتوں کے ساتھ ہی رہنے لگا. تو جس وقت یہ جو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو, تو اس وقت ابلیس میں ان میں شامل تھا جن کے لیے یہ حکم ہوا تھا. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وہاں پر جتنے بھی موجود تھے ان سب کو یہ حکم ہوا تھا, تو اس اعتبار سے بھی یہ شامل تھا. بہر صورت شیطان جو اگرچہ جن تھا, لیکن ملائکہ کو جب حکم ہوا تھا تو اس حکم کے اندر یہ بھی شامل تھا. اس وجہ سے بہرحال اس نے جب وہ حکم ہوا اور تو اس نے یہ مطلب نافرمانی کی اور بربادی کا شکار ہو گیا, یہ اس کی بربادی کا. اور یہ حضرت نے جیسے فرمایا تھا کہ معلم الملکوت, ہاں فرشتوں کا استاد بھی ہے, 10 یا 1,000 کتنے ہزار سال لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ کئی ہزار سال یہ فرشتوں کا واز کرتا رہا تھا. اللہ, بلکہ وہ پہلے آسمان پہ, کسی آسمان پہ اس کا نام عابد تھا, تو کسی پہ عارف تھا, تو کسی پہ کچھ, تو کسی پہ کچھ, اس طرح اس کے بڑے بڑے القابات کے ساتھ ساتویں آسمان پر اس کا یہ نام تھا. لیکن لوہے محفوظ پہ جہاں سب کے وہ مطلب لکھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا, یعنی وہ رحمت سے مایوس. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پر قربان جائیے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنے کا درس دیا کہ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو, برس آ برس کی عبادت ہی اس نے کیوں نہ کی ہو, لیکن اسے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اس خفیہ تدبیر کے حوالے سے کتنا روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کتنی مناجات اور التجائیں کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور شعر ہے آپ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچے کی زبان پر ہے کہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے متعلق ہم علم حاصل کریں, اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک وی سی ڈی جاری کی ہے جس میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات اس میں موجود ہیں. آپ اسے ضرور حاصل کیجئے, اسے ضرور دیکھیے, جوابات بھی ہیں, انتہائی رقت انگیز مناظر بھی ہیں. انشاءاللہ عز و جل جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کا انشاءاللہ تبارک و تعالی دل یہ کانپ اٹھے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے کیسے ہیں جو اپنے بھی خاتمے کی فکر کرتے ہیں اور دوسرے یوں سمجھے کہ ہر مسلمان کے خاتمے کی فکر کے تحت انہوں نے یہ الحمدللہ ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انتہائی علمی موضوع حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ملائکہ کا سجدہ, اس کے متعلق مکالمہ جاری و ساری ہے. آپ بھی ہمت انگوش ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ ہمارے مدنی علماء جو جوابات عطا فرما رہے ہیں وہ سماعت کیجئے. ریکارڈڈ سوالات کا سلسلہ جاری تھا جو آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں, تو مزید ایک سوال سنوا دیجئے. میرا نام محمد مزمل امین اطفاری ہے اور میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبی جینا والی صلاحت والسلام کو اللہ عز و جل نے جو سجدہ کروایا فرشتوں سے, تو اس میں کیا حکمت الہی پوشیدہ تھی؟ حالانکہ اللہ عز و جل چاہتا تو فرشتوں اور آدم علیہ السلام سمیت سب کو اپنی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا تھا, لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے میں کیا حکمت تھی؟ جزاکم اللہ خیرا. باقی مدنی چینل الحمدللہ وہ برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے مدنی چینل کو سدا آباد و شاد رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزمل امین اطاری, آپ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہے تھے. ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ سب کے سب کا سجدہ اس کی طرف سب کرتے, تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیوں کروایا فرشتوں کا؟ اس کے متعلق حضرت آتش شطر نے کیا اب اس کی کوئی باقاعدہ صراحت تو نظر سے نہیں گزری کہ کیوں کروایا گیا؟ جی یہ کہ حکم الہی تھا, اللہ تعالیٰ کو تو سب سجدہ کرتے ہیں. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام بھی, حضرت اور جو فرشتے تھے وہ بھی, اور شیطان بھی کرتا رہا. باقی یہ کہ جو بظاہر سمجھ آتی ہیں اس کے اندر وہ حکمتیں کافی ساری ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خبیث کو طیب سے ممیز فرما دے کہ جو شیطان تھا اس کا جو ہے وہ امتیاز ہو گیا کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے والا ہے. یعنی تو فرشتوں اور شیطان کے اندر فرق ہو گیا, یعنی سجدے کے ذریعے جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ فرشتوں سب سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. صحیح. تو اب فرشتوں نے کیا اور شیطان نے انکار کر دیا, تو معلوم ہو گیا کہ وہ نافرمان ہے, خبیث ہے. تو وہ طیب سے یعنی فرشتوں سے جدا ہو گیا, امتیاز ہو گیا اس کا وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے. دوسرا یہ کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے, تو اس سے آدم علیہ السلام کی بڑائی بھی ظاہر ہوئی. سبحان. ٹھیک ہے, ان کا جو ہے وہ شرف بھی ظاہر ہوا اس سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرف حاصل ہوا وہ بھی ظاہر ہوا اس سے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اول جب فرشتوں نے یہ کہا تھا, جب اللہ تبارک نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا کہ جو خون ریزی کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے, سکھا دیے. تفاصیل کے اندر ہے کہ ایک ایک چیز کا, حتیٰ کہ پیالے کا کیا نام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا. تو ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ, ان تمام ناموں کو فرشتوں کے پاس پیش کیا گیا کہ اس کے اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ. صحیح. تو فرشتوں کو آتے نہیں تھے, انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, تیری پاکی ہے ہمیں تو وہی آتا ہے جو تم نے سکھا دیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انبئہم باسمائہم, ان تمام چیزوں کے نام ان کو بتا دے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اس سے آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت, ایک تو یہ ظاہر ہوئی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا, ساتھ ہی یہ علم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم ہوا وہ حکم ہوا, پہلے آپ کو علم دیا گیا, اس علم دینے کے بعد آپ کو سجدہ کروایا گیا. اس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. دوسری بات یہاں پہ جو یاد رکھنی کی وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ, یہ عبادت کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شریعت کے اندر جو بطور عبادت سجدہ ہے وہ کسی کے لیے کبھی حلال نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک, کسی بھی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سجدہ عبادت ہے وہ کسی کے لیے روا نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات کو ہے. باقی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا, یہ تمام کے تمام سجدے کہلاتے ہیں سجدہ تعظیمی. میں اسی موضوع پر آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اس کے متعلق بھی تفہیم فرما دیں. تو سجدہ تعظیمی جو ہے یہ دیگر جو شریعتیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی شریعتیں, ان میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی کہ کسی غیر اللہ کے سامنے بطور تعظیم اس کے جھکنے کی اجازت تھی, لیکن جو ہماری شریعت ہے اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے. میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ انتہائی اہم تصنیف فرمایا ہے, الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ, کہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. اس کے پر آپ نے تفصیلاً قرآن پاک کی آیتیں نقل فرمائی, احادیث طیبہ نقل فرمائی اور ثابت فرمایا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ ہمارے شریعت کے اندر حرام ہے. یہاں پر یہ بات بالکل یعنی ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ سجدہ کسی کے سامنے کسی طرح کا روا نہیں ہے. اگر کوئی بطور عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کرنے والا ہے, اور اگر کوئی بطور تعظیم کرتا ہے, عبادت کے طور پہ نہیں کرتا, سامنے والے کو اپنا معبود نہیں سمجھتا, تو وہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ دینے کے لیے, کسی کے اوپر شرک کا الزام لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانتے ہوں کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ بطور عبادت کر رہا ہے, جیسا کوئی بت کے سامنے جھک گیا. نیت کا علم ہو, نیت کا علم ہو یا چیز ہی ایسی ہو جس بت ہے, صحیح, تو بت کے سامنے اگر جھک گیا تو اب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نزدیک بھی اور ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر بھی یہ سجدہ کسی طرح کا ہو کسی کو بھی روا نہیں ہے. ہاں فرق یہ ہوگا کہ اگر بطور عبادت کیا تو وہ سجدہ شرک بن جائے گا, اور اگر بطور تعظیم کیا تو وہ حرام ہوگا, جائز نہیں ہوگا. تو یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے, تو اگر یہ ذہن نشین ہوگی تو انشاءاللہ فرق واضح ہو جائے گا. مجھے اس ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کئی لوگ مزارات اولیاء کرام پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, یاد رکھیے یہ حرام ہے. جی بالکل, یہاں پہ ایک بات اور بحث کر دوں کہ ہماری شریعت کے اندر جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ چومنے ہیں, کسی بزرگ کے, کسی عالم کے, کسی پیر کے, آپ ہاتھ چوم رہے ہیں, پیر چوم رہے ہیں, اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں, پیر چوم رہے ہیں, تو اس کے لیے جھکنا یہ روا ہے کہ آپ جھک جائیں, یعنی روا یعنی درست ہے, درست ہے, جائز ہے کہ آپ جھک کے پیر چوم لیں, ہاتھ چوم لیں. لیکن اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک جانا, کسی کے آگے آپ زمین کو چومیں یا اتنا جھک کے مسافہ کریں کہ سجدے رکوع کی حد تک پہنچ جائے, تو یہ ناجائز ہے. یعنی بعض لوگ آج کل جو ہے جھک کر ملاقات کرتے ہیں کہ رکوع کی حد تک پہنچ جاتے ہیں, وہ بھی توجہ کریں کہ یہ درست نہیں ہے. یوں ہی صرف درست ہی نہیں, ناجائز, کوئی رکوع کی حد تک جاتا ہے تو یہ ناجائز, ناجائز حرام ہے. جی اللہ اکبر, اللہ اس سے کمپیوٹر کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. صحیح, تو اسے چاہیے کہ وہ جو نارمل انداز سے اگر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے تو فقط ہاتھ ملانے پہ اکتفا کرے, جھکے نہیں. صحیح, ملن ساری پر انشاءاللہ تعالی جتنی ملن ساری کریں گے اس پر فضیلت انشاءاللہ وہ ہاتھ اس کا دبا لے اور اس میں ملن ساری تو ہے ہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب جب بھی ملاقات کریں تو ملن ساری کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی مزاح کے طور پر کوئی جھک جاتا ہے, کوئی ادب کے طور پر یوں جھک جاتا ہے, تو اتنا جھکنا درست نہیں ہے. ہاں اگر کسی عالم دین, کسی پیر صاحب اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے جھکے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن یہاں پر بڑی پیاری ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا, تو وہ اس وفد کے, ابو داؤد شریف کے بھی اندر یہ حدیث ہے اور امام بخاری نے بھی الادب المفردات کی تصنیف ہے اس کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کو بھی بوسا. اور پیر کو بوسا دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ جھکنا ہی پڑے گا, کوئی پیر اٹھا کے تو اس کا بوسا لے نہیں سکتے. جو مشہور حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما, اب والدہ کے قدم کو چومنے کے لیے بغیر جھکے اگر کوئی ہے تو وہ بیوقوف ہی اس کو بولیں گے, اور کیا بولیں گے. تو یہاں پہ حاصل کلام یہی نکلا جو آپ نے سماعت کیا, اور اس کے علاوہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو پتا چلا کہ جس طرح بعض لوگ جیسے مزار کے دروازے پر پہنچتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, یاد رکھیے یہ ناجائز اور حرام ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں اس کے مزار پہ نہ جایا جائے, تو یہ درست نہیں ہے. ایسی باتیں, اب مسجد کے اندر کوئی شور شرابہ کرتا ہے اور مسجد کے اندر کوئی غلط باتیں کرتا ہے, یا مسجد کے اندر بچوں اور پاگلوں کو لے کر آنا منع ہے آج کل آ جاتے ہیں, یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ مسجد میں آنا منع ہو گیا. صحیح, یا کسی کے مشہور علماء اس کی مثال دیتے ہیں, کسی کو زخم لگ گیا, اب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ جس حصے میں زخم لگا اس حصے کو کاٹ ڈالے, تو ہم جو زخم ہے اسے دور کریں گے, جو برائی ہے اسے بیان کریں گے. باقی مزارات اولیاء پہ جانا اس کے بڑے فضائل ہیں, حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہداء کے مزار پہ جایا کرتے تھے ہر سال. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے یہ, علامہ شامی نے بھی ذکر فرمائی ہے رد المحتار کے اندر اس کو. تو مزارت پہ جانا تو باعث برکت ہے, بلکہ حدیث بلکہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں خود صالحین موجود ہوں کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تصنیف اعلی کے والد احسن الویا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مزارت اولیاء وہ مقام ہے کہ جہاں پہ دعا کی قبولیت جلدی قبول ہوتی ہے دعا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اس حوالے سے بھی تفہیم شروع آپ نے تفہیم سماعت کی, بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اسلامی بھائی اگر مزارات اولیاء پر اگر کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھیں نیکی کی دعوت دیجیے, اسے احسن انداز سے محبت بھرے انداز سے اسے سمجھائیے کہ جو ہے نا ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس چیز سے دور ہو جائے, کیا پتہ آپ کا سمجھانا اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس حرام فعل سے بچ جائے. تو نیت کیجیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ احسن انداز سے ہم نیکی کی دعوت دینے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. انہیں یہ کہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انہیں ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی علم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے الحمدللہ عزوجل یہ ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں آپ نے ایک مختصر سی وضاحت کی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ تفصیلاً اگر اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں کیا روایات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا تھا جی, تو مفسرین کرام نے اس کو کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ اسماء ما کانا و ما یکون الى یوم القیامہ, قیامت تک جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا, اس دوران جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان تمام کے ناموں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. مزید روح البیان میں اس طرح کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھائے. تو اس کے اندر حیوانات, نباتات, جتنے فرشتے تھے ان سب کے نام, اولاد آدم جتنے ہیں ان سب کے نام, جانداروں کے نام, پرندوں کے نام, بستیوں کے نام, شہروں کے نام, حتیٰ کہ ہر چیز کے نام اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے. بلکہ مفسرین کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ پیالہ اور پیالی صحیح, ان دونوں میں پانی ڈال کے پیتے ہیں صحیح, پیالہ بڑے کو بولتے ہیں, پیالی چھوٹے کو بولتے ہیں, تو بڑے کو پیالہ اور چھوٹی کو پیالی بولتے ہیں, یہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ, اتنی تفصیل سے. بلکہ یہ بھی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7,00,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا. 7,00,000 زبانوں کا علم, 7,00,000 زبانوں اللہ تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. یہ مفسرین کرام نے اس کو لکھا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ علم عطا فرمایا تھا, تو مطلب اس پہ غور کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے آدم الاسماء کلہا جی, یہ رب فرما رہا ہے. سبحان, ہماری جو کلہا اگر ہم کسی چیز کو بولیں گے تو حد ہوگی, لیکن رب جو فرما رہا ہے نا کہ یہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے, اب اس کا شمار اور اعداد وہ ہمارے مطلب احاطے میں ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے, تمام چیزیں آ گئی. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا علم عطا فرمایا, اور یہی وہ علم ہے. اب یہ وہ ایک علم کی بات چلی تو علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی کہ بالخصوص جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں ان کو بھی یعنی اس پہ غور کریں کہ فرشتے کتنی عبادت کرتے تھے, ہزاروں سال انہوں نے عبادتیں کر لی, لیکن سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا, اس علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو سجدہ کروا دی. یعنی علم فرمایا جاتا ہے کہ علم جو ہے یہ رب کی صفت ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے, تو علم اور عبادت کا جوڑ نہیں ہے. تو بے شک عبادت بھی بہت مطلب ضروری ہے, عبادت کرنی چاہیے, لیکن علم کا اپنا وہ ہے مقام ہے, علم بہت بڑا مطلب بہت بلند مقام والی چیز. ماشاءاللہ, آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے متعلق ارشاد فرمایا, تو میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سوچنے پر مطلب یہ مجبور ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا علم تھا, اتنی وسعت اس علم میں ہے, تو آقا آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا, اور کتنی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں. تو اس کے متعلق حضور ارشاد فرمائے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا, اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیے مختصر. قرآن پاک کی دیگر آیتوں کی طرف غور کرتے ہیں. سورہ رحمان, الرحمن علم القرآن, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے علم القرآن, کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. قرآن صرف اتارا نہیں, قرآن صرف حفظ نہیں کروایا بلکہ اتارنے کے ساتھ, حفظ کروانے کے ساتھ سکھا دیا. اور علما باب تفعیل ہے, اس کا مطلب یہ کہ سکھا دیا, اللہ رب العزت نے سکھا دیا. اب جب سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور سیکھنے والی ذات امام الانبیاء ہو, سبحان, اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہو, اور وہ قرآن پاک کہ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ ولا رتبیوں ولا یابس اللہ فی کتاب مبین, سبحان, کہ قرآن پاک کے اندر تو ہر خشک تر چیز کا بیان ہے. تو جب قرآن پاک کے اندر تمام چیزوں کا بیان موجود ہے تو وہ, اور وہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا, تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے تمام علوم عطا کر دیے گئے, اور قرآن کے اندر ہر شے کا بیان ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اب جب قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے اور سیدھا سیدھا کہہ دیا جائے کہ علم القرآن, قرآن سکھا دیا, تو ان دو لفظوں کے اندر ہی علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمو دیا گیا. لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا تقابل اگر کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کا علم کتنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے, تو وہ امام الانبیاء ہے اور یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت ایسی ہے کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کا دریا ہے اور آدم اس کا قطرہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کا قطرہ ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو قطرہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو دریا فرمایا. اس مقام پر جب آپ ہم کسی کو سمجھانے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیبیہ, غیب کا علم بھی ہے, قیامت تک جو معاملات ہوں گے اس کا علم بھی ہے, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا علم بھی ہے, اور یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہیں. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ پوچھو, سلونی, مجھ سے پوچھو, جب تک میں یہاں پر موجود ہوں خدا کی قسم کوئی ایسا سوال نہیں کہ تم پوچھو اور میں اس کا جواب نہ دوں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے, یعنی میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں موجود ہو کر قیامت میں جو جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں بتا دیا. پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بتائیے میرے والد کون ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کا نام بھی بتا دیا اور آگے مزید ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم, اللہ کا علم اور ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور ہے. اور سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ لامتناہی ہے, اس کا کوئی انتہا کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم اتنا وسیع اور عریض ہونے کے باوجود اس کا ایک احاطہ ہے, اس کی ایک تعداد ہے, اس کی ایک انتہا ہے, وہ متناہی ہے. تو متناہی کو لامتناہی سے کوئی نسبت نہیں ہے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ خالق کا علم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ مخلوق کا علم ہے. سبحان. تو خالق اور مخلوق کے علم کی بھی کوئی نسبت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ ذاتی علم ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا نہیں ہے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا گیا ہے, اللہ رب العزت نے عطا کیا. صحیح. تو آپ نے جانا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں. صحیح. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم دریا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس علم کا قطرہ ہے یا آپ کا علم اس کا قطرہ ہے, یہ کہنا درست نہیں ہے. بلکہ یہ مثال یہاں دی جائے گی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دریا کا قطرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا دریا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ یہ مثال دینا مناسب نہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جی جی اس کے الفاظ تخلیق آدم کے نہیں ہیں بلکہ بدء الخلق کے ہیں جب سے خلق کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے لوح و قلم وغیرہ بھی بنائے گئے تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ جو حضرت نے بیان کیا ماشاءاللہ تو اس میں یہ مثال خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات کا علم یہ ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک طرف, تو ان کے درمیان نسبت ایسی ہے کہ جیسے کروڑا کروڑ سمندر اور ایک قطرہ, سب کا علم ایک طرف ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک طرف ہو تو کروڑا کروڑ سمندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور وہ علم ایک قطرہ, لیکن جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بعد آئے گی تو وہاں پر ہم یہ نسبت بھی قائم نہیں کر سکتے, جیسا کہ فرمایا کہ متناہی کو لا متناہی سے کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی کثیر تصانیف کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اس کے علم کے برابر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتا. صرف اتنا غور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے, خود سے ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ ذاتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جب دیا ہوا ہے اور وہ ذاتی ہے, سبحان اللہ. اب ان دونوں یہ الگ الگ ہو الگ الگ ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے مدنی علماء نے ہماری سوال سے تفہیم فرمائی. تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں چند باتیں اس سے پتہ یہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو پتہ چلی کہ علم کی فضیلت یہ بہت اعلیٰ عرفہ ہے. اللہ اکبر, کتنا یوں سمجھیے کہ علم کی فضیلت ہے کہ فرمایا گیا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوا اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے, اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں. اور اللہ اکبر, اس روایت کے اندر عالم کی فضیلت بیان ہوئی کہ علماء یہ وارث انبیاء ہیں اور ان کے لیے کیسی فضیلت ہے کہ عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر, اور بے شک علماء وارث انبیاء علیہم السلام ہیں. سبحان اللہ, کیسی زبردست, یوں سمجھے کہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر علماء کی فضیلت پر بیان ہوئی. اور یہاں پر مجھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسکائی بھائیوں, یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس معاملے میں مشورہ فرمایا, حالانکہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے, لیکن جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا وشاور ہوں فی الامر, کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کر لیا کرو. تو اپنے کوئی بھی ایسے اہم ضروری کام ہو اس میں مشورہ کر لیں کہ مشورہ کرنے میں برکت ہوتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق مشورہ کرنے والا یہ یوں سمجھے کہ نقصان میں نہیں رہتا, اسے نقصان نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ مشورہ کر کے جو مشورہ دیا گیا اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے اس شخص کے لیے اس کام کے اندر بہتری فرما دیتا ہے جس کا لوگوں نے اسے مشورہ دیا ہو. تو جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے ساتھ کام کاج وغیرہ کرتے ہیں, اس موقع پر مشورہ کیا جاتا ہے, تو جس سے مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ درست انداز کے ساتھ مشورہ دے. مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا ہے کہ ان صحابہ سے معاملات میں مشورہ لے لیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ آپ نے یہ سماعت کیا, تو انشاءاللہ عزوجل مدنی مکالمے کو آپ ہر ہفتے سماعت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آیت کے اندر آپ نے سنا کہ ابا واستکبر, کہ شیطان یہ نافرمان ہوا اور اس نے تکبر کیا, تو تکبر یہ بہت بری صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ و ممنون فرمائے, خوب خوب ہمیں برکت نصیب فرمائے, علم دین کی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, ان کا مبارک تذکرہ خیر ہوا, اس کی برکت سے ہمیں رحمت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی صلاۃ والسلام ہوگا, کھڑے ہو کر بعد اب صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے. دارِ حرم میں جہن شاہد تاج دار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے تو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے تو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں عیش فی اے امم لاج رکھنا تمہیں عیش فی اے امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے غوثِ اعظم امام مصطفیٰ والمصطفیٰ تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو اب بلا لو مدینے میں عطار کو یہ ترستے ہیں طیبہ کے دیدار کو یہ ترستے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, عمل کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مسلمان جنوں انس آئیں گے جائیں گے سب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم یا رحم الراحمین ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے, والدین کا فرما بردار کر دے. ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کو صحت عطا فرما, سلامتی نصیب فرما. مولا کریم یا رحم الراحمین جتنے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں مدنی مکالمے میں شامل ہوئے, جتنے ناظرین اس وقت مدنی چینل پر اس مکالمے کو ملاحظہ کر رہے ہیں, یا اللہ ہزاروں ہاتھ تیری بارگاہ میں بلا مبالغہ اس وقت بلند ہوں گے. مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم یا رحم الراحمین سب کی تنگ دستیاں, قرض داریاں, ناچاکیاں, مقدمے بازیاں, پریشانیاں, بیماریاں, بے اولادیاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار, دکانوں, کارخانوں, مکانوں, کمائیوں میں وسعتیں, برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ان مدنی علماء نے کس احسن انداز کے ساتھ سوالات کے جوابات عطا فرمائے. مولا کریم ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں وسعتیں, برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی, اپنے بچوں کو اور ہمیں بھی جامعات المدینہ کے اندر داخلہ لے کر عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما, عالم عمل بننے, با عمل بننے کی توفیق عطا فرما. یہ جن کا فیضان ہے, جن کے فیضان سے آج یہ بہاریں قائم ہیں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ کے علم میں, عمر میں, عمل میں وسعتیں, برکتیں عطا فرما. ان کی, ان کی اولاد کی, ہماری مرکزی مجلس شورا کی, دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران, ذمہ دارات کی حفاظت فرما. مولا کریم یا رحم الراحمین ہمیں خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرما. کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, سال میں کئی کئی بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بیدک رحمت اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. تو جو وظیفہ ہے غیبت سے بچنے کا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. یا رسول